A Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No, no ci panowie z Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 3 marca, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Niewykluczone, że to mężczyzna i kobieta zginęli w pożarze pustostanu w Ełku w Warmińsko-Mazurskiem. Ogień w poszpitalnym budynku pojawił się wczoraj wieczorem. Nowe e-dowody już od jutra. Czym będą się różniły od dotychczasowych, to sprawdziła nasza reporterka. Utwory Moniuszki na jazzowo. Już wieczorem w Warszawie, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert Włodka Pawlika. Prawdopodobnie mężczyzna i kobieta zginęli w pożarze pustostanu w Ełku w Warmińsko-Mazurskiem. To jak doszło do pożaru bada policja. Ogień zauważono wczoraj, późnym wieczorem. Palił się poszpitalny budynek, który w ciągu ostatnich 10 lat płonął już około 10 razy. Teraz nie było łatwo się tam dostać. Budynek w ogóle jest zabezpieczony przed dostępem osób z zewnątrz. Część okien jest zamurowana. Teren jest ogrodzony płotem. Jest siatka, strażacy, żeby dostać się do budynku, musieli korzystać z drabin, żeby przez tą siatkę przejść. Być może osoby się w jakiś tam sposób dogrzewały. Mówił Jarosław Pieszko ze Straży Pożarnej w Ełku. O pamięć i wierność ideałom, które przyświecały niezłomnym, zaapelował prezydent Andrzej Duda w liście do uczestników Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Tropem Wilczym. Honorowym dystansem podczas tych zawodów były 1963 metry, upamiętniające rok śmierci ostatniego z niezłomnych, Józefa Franczaka. W liście odczytanym w Warszawie przez Barbarę Konarską z Fundacji Wolność i Demokracja prezydent nawiązał do symbolicznego znaczenia tego dystansu. Trudno o lepszą metaforę szlaku bojowego żołnierzy wyklętych i o lepszy sposób ich upamiętnienia, choć z pewnością jest to dystans nieporównywalnie krótszy i wysiłek nieporównywalnie mniejszy od tego, który musieli ponieść bohaterowie powstania antykomunistycznego. W tym roku zawody ku czci bohaterów podziemia antykomunistycznego były w 365 miastach i miejscowościach, w tym m.in. w Wiedniu, Londynie czy Nowym Jorku. Kto jutro złoży wniosek o dowód osobisty, dostanie już nowy e-dowód. Czym będzie różnił się od poprzedniego plastiku, to wie Beata Gajlewska. Nowy dokument wizualnie będzie bardzo podobny do używanego obecnie. Jedyną różnicą, jaką da się zauważyć, będzie wydrukowany specjalny numer oraz kod kreskowy. Te elementy oraz wbudowany niewidoczny chip sprawią, że dokumenty wydawane po 4 marca staną się e-dowodami. Dzięki temu będzie można m.in. logować się do portali administracji publicznej przy użyciu profilu osobistego albo elektronicznie podpisywać dokumenty. E-dowód będzie działać bezstykowo. Nie zmieniają się dotychczas czasowe funkcje dowodu osobistego, informuje Ministerstwo Cyfryzacji. Nadal potwierdza tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw, które uznają go za dokument podróży. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. A nową opcją e-dowodu będzie możliwość zawieszenia go w dowolnym urzędzie gminy lub przez internet na maksymalnie 14 dni. To przydatne, gdy nie wiemy, gdzie jest dokument, ale mamy nadzieję, że uda się go odnaleźć. Utwory Stanisława Moniuszki w jazzowej interpretacji tria Włodka Pawlika. Do usłyszenia już dzisiaj wieczorem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie. Będzie to koncertowa premiera płyty Pawlik Moniuszko Polish Jazz. Pianista i kompozytor Włodek Pawlik wziął na warsztat najsłynniejsze pieśni i arie twórcy Polskiej Opery Narodowej. Jak przyznaje, liczy na to, że płyta pozwoli słuchaczom spojrzeć na twórczość Moniuszki z innej strony. Mam nadzieję, że słuchacze, którzy sięgną do takiej wersji Moniuszki, odnajdą w tym coś nowego i tę muzykę w inny sposób, ale też polubią i przekonają się, że jazz i Moniuszko, przy okazji też Pawlik, to trzy elementy, które ze sobą po prostu autentycznie współgrają i które wnoszą coś ciekawego do muzyki naszego wielkiego kompozytora. A transmisja koncertu na antenie radiowej Trójki o 19:05. Jest szansa na wznowienie dzisiaj akcji poszukiwania dwóch zaginionych himalaistów na Nanga Parbat. Ambasador

się mnie smuć, przyjacielu, że wciąż z ciebie gnębi los. Jest szczęśliwych i jest niewielu, którzy mają pełen szos. Rzuć ją lepiej, ona kłamie. Śmieje się z tych czułych słów, zanim serce twoje złamie. Rzuć ją lepiej, takim malowana lano. Bez serca i bez duszy, nikt inny cię nie zruszy. Gdyż tobie drzemie zło, malowana lalo. Choć wiem, że dręczyć lubisz i tym się właśnie chlubisz. Nazywasz życiem to, pustka cię czeka i smutku żara to. Ale nikt nie poda i lala malowana przez wszystkich zapomniana. Zapłacze ze mną łzą. Ale nikt nie poda i lala malowana przez wszystkich zapomniana. Zapłacze ze mną łzą. Halo, halo. Rozpoczynamy audycję Dancing Salon Ulica. Mówi do państwa Jan Emil Młynarski. Słuchamy programu Trzeciego Polskiego Radia. Proszę państwa, tydzień temu gościłem w studio pana Marka Millera, z którym troszkę opowiadaliśmy o Bazarze Różyckiego, a pan Marek Miller, redaktor, opowiadał o książce, która wyszła w niedużym nakładzie, o książce pod tytułem Co dzień świeży pieniądz, czyli Dzieje Bazaru Różyckiego. Tom pierwszy trzymam w ręku. Dostałem tę książkę od pana Marka tydzień temu do rąk. Wiedziałem, że książka wyszła. Postanowiłem od razu go zaprosić i trochę pogadać. Ale proszę państwa, przez tydzień miałem trochę czasu, żeby się z tą pozycją zapoznać. I przeniosłem się w absolutnie wyjątkowy, niesamowity świat. Zrozumiałem mnóstwo z tego, co pan Marek opowiadał w audycji mnie i państwu. Mianowicie zrozumiałem, jak bardzo wyjątkową formą jest taki w literaturze faktu taki zlepek drobnych, taki reportażowy zlepek, który tworzy opowieść. Jest to kolaż nieprawdopodobny zupełnie, przeróżnych historii, wypowiedzi różnych, przeróżnych ludzi. I pomyślałem sobie, że Bazar Różyckiego i jego historia przede wszystkim nie tyle samego miejsca, co ludzi, którzy przez to miejsce się przewinęli, że ta historia, jeżeli się ją troszkę pozna i postara troszkę zrozumieć, to jest jak, może być jak taki balsam dla tych naszych połączeń, niewidocznych połączeń między nami samymi między narodami, polskim, żydowskim, między naszymi tożsamościami. Po prostu niesamowita książka, niesamowite miejsce, jakim był Bazar Różyckiego. Chciałbym troszkę więcej opowiedzieć w oparciu o tę lekturę, którą właśnie mam przed oczami. Postanowiłem, że dzisiaj, ponieważ oczywiście Dancing Salon Ulica to audycja muzyczna, że dzisiaj zrobi sobie tę przyjemność i mam nadzieję również Państwu i pogram troszkę więcej Orkiestry Ulicznej z Chmielnej z dwóch płyt, z dwóch moich ulubionych płyt. Już mówiłem Państwu, że te płyty według mnie to jest kwintesencja warszawskiego brzmienia. Za tym brzmieniem dążę sam jako pomysłodawca i powiedzmy lider zespołu podwórkowego Warszawskie Kombo Taneczne. Nie udało nam się jeszcze zbliżyć do tego, co ci panowie zaproponowali. Proszę Państwa, dwie płyty. Jedna po prostu Orkiestra Uliczna z Chmielnej, wydana w roku 1969, i druga płyta pod tytułem Wspominałem ten dzień, z roku 76. Będę grał troszkę piosenek z tej płyty, troszkę z tej. A zatem nieco długi wstęp, już kończę. Dzisiaj zacytuję Państwu kilka strasznie ciekawych fragmentów z książki o bazarze. Z tych fragmentów, mam nadzieję, sami Państwo sobie wyciągniecie przeróżne wnioski. I pozwólcie Państwo, że zagram teraz utwór pod tytułem Wspominałem ten dzień, który jest jednym z moich ulubionych utworów w piosence klasycznej w ogóle. Oryginalny tytuł tego utworu to jest Solamente una vez. Melodia pochodzi z Meksyku, spopularyzowana w drugiej połowie lat 40. za sprawą wytwórni Mewa i Tadeusza Millera, o którym Państwu już wspominałem. Jeszcze może słówko na temat piosenki, którą otworzyliśmy audycję. Wybrałem Orkiestrę Uliczną z Chmielnej, ponieważ to jest ten niebywały jakiś taki duch, właśnie nazwijmy to podwórkowo-bazarowy, straszliwie dynamiczny, miejski w tej muzyce, w tym brzmieniu, w tej mnogości instrumentów słychać ten jakiś taki miejski ruch i ożywienie. Dlatego panowie z Orkiestry Ulicznej z Chmielnej będą dzisiaj nam przygrywać podczas audycji. Otworzyłem piosenką pod tytułem Malowana Lala, która na bazarach jest być może nawet i grana do dziś, nie tylko w Warszawie. Piosenka tango z roku 1936, spopularyzowana przez Mieczysława Foga, napisana przez Zygmunta Lewandowskiego, słowa Jerzy Rościszewski. Oczywiście wykonywał to również Hurdana, ale ja najbardziej polubiłem tę wersję. Teraz wspominałem ten dzień w wersji Orkiestry Ulicznej z Chmielnej. Posłuchamy Zdzisław Siemaszko na gitarze. Wspominałem ten dzień, jak gdyby wczoraj. Wspominałem ten dzień, gdy gwidły bzy. Byłaś ty, byłem ja, tylko w nas była ta jedna chwila. Jedna myśl, jeden dzień, jedna noc połączyła nas już. Nie powróci już nic się nie zmieni, nie pomoże już nic, tak musi być. Może gdzieś znajdę cię, szukam wciąż na co śnie o tej chwili. Wrócisz ty, miłość ma, wróci dzień, będzie znów blisko mnie. Nie powróci już nic, się nie zmieni, nie pomoże już nic. Tak musi być. Może gdzieś znajdę cię, szukam wciąż, no toś nie odegwili. Wrócisz ty, miłość twa, wróci dzień, będzie znów blisko mnie. Proszę państwa, wspominałem ten dzień, Orkiestra Uliczna z Chmielnej. Mam przed sobą tę książkę i tutaj mnóstwo przeróżnych wypowiedzi różnych ludzi, w tym samego autora, reportera pana Marka Millera, którego gościłem tydzień temu w audycji. Zacznijmy od samego początku. Bazar Różyckiego. Każdy wie, gdzie jest Bazar Różyckiego, każdy wie, co to jest Bazar Różyckiego, nawet jak nie jest z Warszawy, ale kim był pan Różycki? Co to za postać? Proszę państwa, pan magister Julian Różycki był przez bardzo wiele lat monopolistą aptecznym na Pradze. Miał dwie apteki, jedną przy Targowej, drugą przy Szerokiej. Jak się mówiło, pojadę po lekarstwo, to się od razu zaznaczało, pójdziesz do Różyckiego. W tamtych czasach nawet po smoczek czy gąbkę dla niemowlaka należało również udać się do Różyckiego. Lecz nie do apteki, ale do składu aptecznego. Przy takiej monopolowej obstawie dwóch aptek i drogerii nie trudno było dojść do bazaru. Pan Różycki był finansowym potentatem Pragi. Posesje, na których znajdowały się apteki, jak również rozległe terytorium bazaru wraz z zabudowaniami, wszystko to stanowiło własność pana magistra. Oczywiście nikt takiego pasjonata przy stole aptekarskim nigdy nie widział. Od tego byli prowizorzy i laboranci, a wśród nich kierownik apteki przy zbiegu ulic Moskiewskiej i Brukowej, magister Pupko. Ten pomnażał na gwałt fortunę swego pryncypała, sprzedając wiejskiej klienteli nawet komarowe sadło czy maść maciczną. Kim był jednak Julian Różycki, właściciel bazaru? Julian Różycki pochodził z żydowskiej rodziny Rosenblumów. Jego ojciec na początku XIX wieku zmienił wiarę, porzucając judaizm na rzecz chrześcijaństwa. Julian Różycki zachował jednak pamięć o swoim pochodzeniu i całe życie aktywnie działał na rzecz żydowskiej społeczności. Założył bazar, na którym każdy obnośny, jak ich wówczas nazywano, kupiec detaliczny, mógł wynająć wygodny stragan lub stałe stoisko. Na niebie płonie w pustym parku dnia i zda się, że słyszysz, jak wielkiej tej ciszy na strunach wiatru noc gra. Więc kochana, podaj dłonie, prosto w oczy popatrz mi, jak w balladzie w renadzie pieśń zaśpiewam ci. Ta noc, jak pięknej serenadzie, znów nas ku szczęściu zaprowadzi. Niech nas do góry płaszcze w nieba, niech słowo rokam słodko brzmi. Pełno, jak pięknej serenadzie, ołda, nie myślmy nic o zdradzie. Cóż nam do szczęścia jeszcze trzeba, gdy ty, to ja, a ja to ty. Thank you. nasze jutro w naszych rękach. Niech piosenką płyną nam i w nich tak radosne i noce miłosne, jak dzisiaj to sam na sam. Przyszłość pełna czego wieku, tej urody życia czar, a brak tylko jeszcze dźwięku całowanych war. Ta noc jak pięknej serenadzie, dwóch lat w życiu zaprowadzi. Niech nas konuj płaszczem nieba, niech słowo a ja to ty. Tango jak w serenadzie. Piosenka z roku 1939. Muzyka Antoni Buzuk, słowa Bogumił Kuroń. Piosenki pana Bogumiła Kuronia przewijają się czasami przez moją audycję. Kto uważniejszy, pewnie je wyłowi. Proszę państwa, słów kilka o tym, czego słuchamy. Słuchamy Orkiestry Ulicznej Chmielnej w swoim, że tak powiem, najlepszym wydaniu. Liderem tej orkiestry był Władysław Jaworski, który grał na akordeonie. Elegancki pan. Tutaj warto powiedzieć, że to brzmienie, które tak lubię, którym tak się podniecam na antenie, jest w dużej mierze zasługą dwóch akordeonów w orkiestrze. Dwóch akordeonów. No i słyszymy również skrzypce na tych płytach, które tak pięknie zawodzą takim specyficznym brzmieniem. Skrzypce to jest pan Tadeusz Ampt, już dawno nieżyjący, którego pragnąłem tutaj oczywiście wspomnieć. Mówimy o książce między piosenkami Orkiestry Ulicznej Chmielnej, które tak kocham, o książce pana Marka Millera z Laboratorium Reportażu przy Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Proszę państwa, czytam, zagłębiam się w te historie i nie mogę się od tego oderwać ani ogarnąć tego jeszcze swoją świadomością czy wyobraźnią tego niesamowitego świata, którego kompletnie już nie ma, o którym nie pamiętamy, o którym naprawdę warto pamiętać, jeżeli ktoś szuka swojej tożsamości związanej z miejscem, w którym mieszka lub w którym się urodził, ale w którym, a może do którego przyjechał pół roku temu na przykład, to naprawdę bardzo warto dowiedzieć się czegoś więcej o Bazarze Różyckiego, bo jego 150-letnia historia jest absolutnie wyjątkowa. I tutaj pragnę zacytować kolejny fragment z książki, bardzo ciekawy. Powiedziałem przed piosenką o panu Różyckim jako tym warszawiaku, animatorze budowniczym, społeczniku, wizjonerze prawobrzeżnej Warszawy. Ale jest druga postać. I teraz cytuję Marka Millera. Bazarem także nie zajmował się bezpośrednio pan Różycki, a jego administrator, przyjaciel i zaufany załóżnik Manas Ryba. Naprawdę nazywał się Manes Rinba i krążyły legendy o jego podobieństwie do Różyckiego. Zdarzało się nawet, że często ich mylono. Manas Ryba, urodzony około 1843 roku, początkowo był oficjalistą prywatnym, potem został przedsiębiorcą. Handlował materiałami budowlanymi, głównie żwirem, zajmował się również robotami drogowymi. Został jednym z filarów spółki starającej się o budowę konnej linii kolejowej do Marek. Wybrano go do Rady Żydowskiej Gminy Wyznaniowej. Ów kupiec i pośrednik handlowy stał się postacią wybitną i ruchliwą w życiu gospodarczym Pragi i to najprawdopodobniej on był głównym animatorem powstania bazaru Różyckiego i on nim zarządzał. Co godzinę zegar bije nocą i wśród dnia. Dziwne serca w sobie kryje, dziwne serca ma. Liczy dla nas najdokładniej, ile kurek ma. Żaden błąd się nie zakradnie w buchalterię, to są takie chwile urocze, cudne, że pragnie się zatrzymać je. Lecz przemijają jak echa złudne i znów ci żal, i znów ci źle, a zegar bije wciąż. Komuś krzywda stała się pewnego dnia i nasze chwile nabrzmiały żale, a każda z nich zbyt długo trwa. Słuchamy audycji Dancing Salon Ulica. Przed chwilą Orkiestra Uliczna z Chmielnej w utworze Zegar. Wybrałem dzisiaj utwory dla Państwa, które są bardzo związane z nie tyle bezpośrednio z bazarem Różyckiego, co z uliczną kulturą Warszawy i to brzmienie absolutnie utkwiło mi w pamięci. Szukam tego brzmienia do dziś. Mogę go znaleźć tak naprawdę tylko na tych płytach póki co. No ale będziemy kombinować, jak to zrobić, żeby tak zabrzmieć jak nasi starsi koledzy z orkiestry ulicznej Chmielnej, dowodzeni przez maestro Jaworskiego. Proszę Państwa, tutaj oczywiście w tym momencie chciałbym polecić Państwu korespondencję ze mną. Adres mlenarski@polskieradio.pl i zrobić jedną malutką, taką może półprywatną tak zwaną akcję, która polega na tym, że pozdrawiam serdecznie pewne małżeństwo, któremu obiecałem, że pozdrowię z Gdańska. Po koncercie w Gdańsku pozdrawiam Państwa serdecznie. Jak widzicie, pamiętałem. Także wszystkiego dobrego, życzę miłej niedzieli. I wracamy do opowieści o bazarze. Opowiedziałem troszkę o panu Różyckim, absolutnie niesamowitej postaci. I znalazłem taki fragment w tej książce, który dotyczy bezpośredniej bliskości bazaru Różyckiego na przełomie wieków XIX i XX. Chciałbym Państwu dać mniej więcej jakiś taki zarys tego, jak ta dzielnica wtedy wyglądała. Szeroki obraz tego, jak ta dzielnica wtedy, jak ta część Warszawy wtedy wyglądała, daje cała książka Marka Millera, Co dzień świeży pieniądz, którą Państwu polecam. W latach 90. XIX wieku zaczęła się rozwijać na Pradze grupa Alfonsów i wyzyskiwaczy pochodzenia żydowskiego. Należeli do niej także złodzieje prascy, okradający zarówno mieszkania, jak sklepy, wozy pełne towarów i przechodniów. Tworzyli oni tak zwaną kolejkę, w żargonie złodziejskim, która stosowała różne środki przymusowe, pobierała haracze, wynajmowała się do pobicia, uprawiała wreszcie paserstwo. Charakterystyczne było to, że ta grupa prasko-żydowska operowała jedynie w Warszawie i okolicy, natomiast prażanom dała spokój i nikogo nie krzywdziła. Odznaczyła się też pewnym czynem narodowo-żydowskim. Gdy mianowicie doszło do głośnej bójki między chrześcijanami a Żydami na Pradze, kolejka żydowska obroniła Żydów i od tego czasu kolejkarze stali się niejako urzędowymi obrońcami Żydów. Żydzi prascy chlubią się tym, że aczkolwiek istniało tam dużo Alfonsów, Żydów to jednak nie było ani jednego domu na Pradze specjalnie przeznaczonego na dom publiczny, na wzór wielu domów w Warszawie. Taki obowiązywał styl dzielnicy. Tak to wyglądało i teraz chciałbym jeszcze powiedzieć o Różyckim. W rok po odzyskaniu niepodległości, 25 kwietnia 1919 roku, zmarł Julian Różycki. Został pochowany na Powązkach. Grób istnieje, stoi do dziś. Można pana Juliana odwiedzić. W kondukcie, to moja dygresja, w kondukcie pogrzebowym szły tysiące ludzi, a o sympatii, jaką zdobył sobie w środowisku żydowskich kupców, może świadczyć niezwykły fakt obecności licznej grupy żydowskich płaczek na pogrzebie na Powązkach warszawskich. Ceremonie pogrzebowe w kościele świętego Floriana trwały 2 dni. Po jego śmierci w maju 19 roku Wiadomości Farmaceutyczne, czyli poczytna fachowa gazeta, pisały: Różycki był obdarzony wrodzonym spokojem, zaletą bardzo cenną w stosunkach towarzyskich i koleżeńskich. Mimo znacznej zamożności skromny, bardzo i nie szukający rozgłosu. Jako obywatel wytrawny, umysłem wiele dziedzin obejmujący, był ceniony i poważany. Jak bardzo potrzeba nam takich ludzi w dzisiejszych czasach. Zakochana dziewczyno, niepotrzebne wytlino, niepotrzebne te łzy, nie pomogą te sny, które zwiędły jak zy. Niech już tak pozostanie, choć mój los właśnie chciał. Ktoś ci zabrał kochanie i tę cnotę ci dał. Każda noc się tak zaczyna, dzień to w dzień czy w noc wspomina. 7 dni i noce takie są, na tę cnotę nie ma rady. bo to właśnie taka jest jej moc, że przy tobie krąży dzień i noc i wesoło budzi cię. Od wieczoru do poranku, małe usta bez ustanku, wspominają mnie co dzień. Zakochana dziewczyno, żal do serca ci spłynął, że porzucił cię ktoś, że zasmucił cię ktoś, że zdradził cię ktoś. Wiem, że tęsknisz ogromnie, liczysz noce i dnie. Wiem, że pragniesz zapomnieć i że trudno ci żyć. Na tęsknotę nie ma rady, gdy niezmiennie w oczach ktoś ma wzy. Gdy bezsennie marzy ktoś jak ty i daremnie trudzi się. Na tęsknotę nie ma rady, bo już taka dziwna jest jej moc, że przy tobie krąży dzień i noc i ze snu budzi cię. Na tę stronę nie ma rady, bo już taka dziwna jest jej moc, że przy tobie krąży dzień i noc i ze snu budzi cię. Kolejny utwór w wykonaniu Orkiestry Ulicznej z Chmielnej to nagranie z roku 1969, a piosenka w Polsce wylansowana w roku 1946, oryginalnie pochodząca z Meksyku, tytuł prawdziwy Gitarra Romana, kompozytor Eldo Di Lazzaro. Polskie słowa Zbigniew Drabik. Proszę Państwa, bardzo dużo piosenek w drugiej połowie lat 40. przyjechało do nas z Ameryki Południowej. Nie wiem, to jest pytanie do jakiegoś wybitnego fachowca, żeby powiedział, dlaczego tak było. Może ludzie potrzebowali po prostu słońca, radości po koszmarze wojennym. Proszę Państwa, mam przed sobą tę niesamowitą książkę o bazarze Różyckiego, a w niej mnóstwo przeróżnych historii. I teraz czytamy dalej. Relacje przeróżnych ludzi. Na Pradze funkcjonowało wówczas paru niebieskich ptaków, w cudzysłowie. Nazwisk niektórych nie pamiętam do dziś, ale tacy jak Rabin Pankiewicz, Jankele Wojler, Abraham Cholewiarz, Ickok Humek, Moshe Cukierman, Szlama Hazer. Swoją robotę zaczynali od tego, że widząc porządnego chłopaka spacerującego z dziewczyną, krzyczeli za nim i grozili: ty frajerze, to nasza dziewucha. Jeśli młody człowiek z miejsca spłacił, zapłacił wykupnego, nazywało się to pretensje geld. Pozwalali im iść dalej. Ta hewera zajmowała się również paserstwem. Kupowali wszystkie kradzione rzeczy. No i raz przyszło dwóch aktorów kupić sobie jakąś nadzwyczajną walizkę na podróże ze świńskiej skóry. Patrzą, ale takiej nigdzie nie ma. Stanęli zmęczeni i jeden z nich mówi: nie, nie dostaniemy tego. Nie dostaniemy. Wątpię. Nagle wychodzi Żyd: przepraszam bardzo, u mnie jest świeże wątpię. Żyd zawsze mówił, panie, siadaj pan, jak tu nie ma tego, co pan chce, to ja panu przyniosę. On nie odpuścił, jak zobaczył klienta. Wiedział, że on musi kupić. Mieli od tego głowę, mieli ich mnie ich śpiewy, ich kultura żydowska się podobała, bo oni mieli w sobie więcej jak warszawiacy tego dowcipu, tego humoru. I prażanie się od nich uczyli tej wesołości. Bazar Różyckiego był wspaniały z tego powodu. Żydzi potrafili klienta rozbawić i zabawić. Nie ma jak u mnie, nigdzie pan tak nie kupi. Tak, tak mówiła Teresa Szejwian, mieszkanka Pragi. I jeszcze jeden cytat. Na bazarze Różyckiego funkcjonowała Jadka, która należała do Jankiela i Rywki celnikierów. Ludzie ci nie szczędzili swego czasu i serca i pieniędzy na niesienie pomocy ludziom, którzy tego potrzebowali. A to biedniej rodzinie na szabat, a to ubogiej pannie młodej. Zaopatrywali w lekarstwa i udzielali wsparcia na różne sposoby. Celnikerom się nie odmawiało, gdyż wszyscy wiedzieli, że robią to na większą chwałę niebios. Rywka i Jankiel celnikierowie niejednokrotnie zaniedbywali swoje interesy, by móc nieść pomoc ubogim, potrzebującym ludziom. Na Brzeskiej 60% mieszkańców to byli Żydzi. Wszystko handlowy naród. Bazar Różyckiego obsługiwali ze wszystkich stron. 1/3 to Polacy, a 2/3 handlowców to jednak byli Żydzi. Tak, proszę Państwa, dzisiaj o Bazarze Różyckiego z Towarzyszeniem Orkiestry Ulicznej Chmielnej. Jest taka postać jak Ferajniarz. Ferajniarz to jest prawdziwy mieszkaniec warszawskiej Pragi, który niezwykle dużo w tej książce się udziela. I tutaj z Ferajniarza jeden ciekawy cytat. Na targu panowali niepodzielnie bliźniacy, dwóch braci, niscy, szerocy w barach, obaj jakby trochę garbaci. Takich przynajmniej zapamiętałem. Nosili się elegancko i to dla nich pracował mój brat. Oficjalnie był przeganiaczem w rzeźni, ale większość czasu spędzał w kawiarni Uwicka na Targowej 27. Tam zawsze można było zastać bliźniaków. Mieli swój stolik zaraz przy oknie. Nawet kiedy stał pusty, to nikomu innemu nie wolno było przy nim usiąść. Często widziałem ich przez szybę, jak grają w warcaby albo przyjmują jakichś interesantów. Jeden z tych braci, nazywali go Szmaja. Dał mi kiedyś srebrną 5-złotówkę. Na Różyckim władza była podzielona. Bliźniacy kontrolowali jatki. Szmaja ustalał ceny, po jakich sprzedawano mięso. Wskazywał dostawców, u których można było się zaopatrywać. Jeżeli zauważyliśmy wieśniaka, który chciał z wozu sprzedać świnię, to biegliśmy do knajpy Łowicka i zaraz szły w ruch gazrurki. I teraz ten sam ferajniarz, który niezwykle ciekawie opowiada o bazarze Różyckiego, o swoim życiu i tak dalej, mówi tak. Tu już przenosimy się do czasów początku okupacji. Proszę Państwa, Żydzi zniknęli z bazaru Różyckiego i z warszawskiej Pragi w pierwszej połowie roku 1940, kiedy utworzono getto i w marcu zamknięto getto, zamknięte bramy getta. Nie można było się przemieszczać już i wtedy kompletnie bazar Różyckiego na chwilę zamarł, żeby później zapełnić się zupełnie innymi handlarzami. Ale tego będzie pewnie dotyczył tom drugi tej wspaniałej książki. Mówi ferajniarz. Do Warszawy przyjechałem dopiero po roku. Wszędzie było widać ślady wojny. Uszkodzone domy, niemieckie patrole, brak żywności. Prawie wszyscy kumple w getcie. Szlama, Piękny, Icze, Sztymbul, Kurczak. Puste mieszkania, puste podwórko. Matka z gaszonym głosem opowiadała, jak ciągnęli za włosy Kurczaka, jak go bili kolbami. Poszedłem na bazar. Widać ślady spalenia. Część but nowa, część okopcona. Niby ludzi dużo, niby jak dawniej, a jednak nie tak. Od Brzeskiej ani jednej furmanki. Za to mnóstwo kobiet z chlebem. Sporo ludzi wyprzedających rodzinne pamiątki. Jakaś tania biżuteria, obrazki, młoda dziewczyna sprzedaje ślubną obrączkę. Niby tłok, niby wszystko po staremu. I gdy tak stałem, nagle zdałem sobie sprawę, co się zmieniło. Było cicho, znikł ten cały harmider. Nikt nie krzyczał, handełe, handełe, stare szmaty. Nikt nie zachwalał świeżych bajglów, nie było zażartych targów, udawanych lamentów. Wszystko ucichło, zszarzało. Zniknął stary Lejba, stuknięty Mendel, ojciec Szlamy. W miejscu, gdzie matka Pięknego lała Haberbusza, stał obcy facet z garnkiem herbaty. Przy bramie zapięty na łańcuch wózek, z którego Żółtek sprzedawał sznurowadła i agrafki. Wózek był, ale Żółtka już nie było. Odeszli wszyscy Żydzi. I teraz chciałbym, żeby moi słuchacze, myśląc o bazarze, wspominając go, przejeżdżając obok niego lub nawet czasami, jak mają odwagę, to wchodząc na teren tego bazaru, wspomnieli wszystkich tych ludzi, którzy ten świat tworzyli i zdali sobie z tego sprawę, że historie naszych dwóch narodów są kompletnie nierozłączne, czy to się komuś podoba, czy nie. Posłuchajmy następnej pięknej piosenki Orkiestry Ulicznej Chmielej. Mamy jeszcze dosłownie chwilkę. Rok upłynął i drugim knie, jak dnia pewnego udziwiłeś mnie. A każdy dzień bez ciebie smutku płynie, w każdej godzinie wspominam cię. Dla tamtej innej odszedłeś w dal i zostaliłeś po sobie żal. Choć tamta ma piękniejsze może oczy, ale nie kocha cię jak ja. Stachu, wróć, daruję ci liny, porzuć inne dziewczyny, wróć do mnie, wróć. Stachu, ja po nocach wciąż płaczę, gdy cię z inną zobaczę, wróć do mnie, wróć. Choćbyś w nieszczęściu był, co nie daj Bóg, zawsze cię miłuję. spała i jam ci serce odpała, wróci żołnierz. Po Brzeskiej chodził stary Żyd. Wołano na niego Lejba. Handlował tytoniem i papierosami. To rzadkość. Handlarze papierosów stanowili elitę wśród naręczniaków. Musieli mieć koncesję, a to rzecz dla Żyda nie do zdobycia. Nie wiem, czy Lejba był wyjątkiem, czy też handlował bez zezwolenia. Nosił drewnianą gablotę opartą o brzuch i zawieszoną na szyi. No i któregoś dnia Sufit, czyli ksywa kolegi ferajniarza, mówi do mnie: a może czas, żebym się sprawdził. Wybrał mi tego Lejbę, bo to miała być prosta robota. Zegarek na łańcuszku. Zszedłem, zaszedłem go tak z boku i gdy był zajęty wydawaniem reszty, wyciągnąłem delikatnie zegarek. W drugim ręku miałem obciążki, którymi uciąłem łańcuszek. Zegarek podałem do tyłu Sufitowi i w tym momencie Lejba, chowając do kieszeni pieniądze, zauważył obcięty łańcuszek. Spojrzał na mnie i wkrzyk: gdzie zegarek? Gdzie zegarek? Ale to jeszcze nie najgorsze. Najgorsze to, że to był czwartek, a w czwartek morda zbierał dolę od dorożkarzy. Jak zobaczył, co się dzieje, to zostawił dryndziarzy i cap mnie za włosy. Morda to miejscowy policjant, znał dobrze mego ojca. Zaprowadził mnie do domu i mówi tak: powie, kto z nim był, to o wszystkim zapomnę, a nie powie, to zabiorę go na posterunek. Patrzę na ojca, a on tylko siedzi milczący. No i powiedziałem. Ojciec poczekał, aż drzwi się za mordą zamknęły i jak mnie nie zdzieli: zapamiętaj, szczeniaku, kumpli nie sprzedajesz. Potem podniósł mnie za frak i popatrzył i zdzielił jeszcze raz: zapamiętaj też, że swoich się nie robi. I ta tym akcentem, że swoich się nie robi i kumpli się nie sprzedaje. Pozdrawiam Państwa serdecznie i bardzo sobie bym życzył, żeby ta zasada panowała na Pradze i nie tylko na Pradze, jeszcze długie lata. Zobaczymy, co będzie z Bazarem Różyckiego. Pozdrawiam Was serdecznie. Wszystkiego dobrego, miłej niedzieli. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Bardzo ważne informacje płyną do nas z rynku motoryzacyjnego. Mowa oczywiście o trwającej w salonach Toyoty wyprzedaży rocznika 2018. Wśród wielu ciekawych ofert czeka na Państwa także stylowa i innowacyjna Toyota CHR w niespotykanej cenie już od 79 900 zł. Inne, równie niezawodne auta czekają i są dostępne od ręki. To niewątpliwie wydarzenie, którego nie można przegapić. Zaplanuj już teraz swoją wizytę w salonie Toyoty. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Kinga Price, Katarzyna Kwiatkowska, Jan Wieczorkowski. Stulecie winnych. Opowieść o wielkiej sile rodziny, miłości i oddaniu wpisana w dramatyczne wydarzenia XX wieku. Stulecie winnych. Nowy serial obyczajowy. Oglądaj dziś o 20.15 w TVP1. Co tam u pani, panie Krysiu? A wie pani, panie Elu, jak to jest w moim wieku. Odporność już nie taka jak kiedyś. A i te problemy z kośćmi. Trzeba na siebie uważać. Znamy problemy seniorów, dlatego powstał Molekin D3 Forte, zalecany m.in. osobom w starszym wieku. Molekin D3 Forte dzięki wysokiej ilości witaminy D3 zadba o odporność, mocne kości i sprawne mięśnie, a do tego jest przyjazny dla kieszeni.